za jedyne 799 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lutego, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jałek. Szczepionki firmy AstraZeneca nie otrzymają seniorzy, przyspieszą natomiast szczepienia nauczycieli. Najnowsze informacje o walce z pandemią przekazał minister Michał Dworczyk. Austria zaostrza zasady wjazdy do kraju. W Zabrzu stanie pomnik wybitnego kardiochirurga, profesora Zbigniewa Religi, właśnie podpisano umowę w tej sprawie. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk poinformował, że szczepionka firmy AstraZeneca nie będzie podawana seniorom. Po rekomendacji Rady Medycznej przy premierze podjęto decyzję, że w Polsce preparat tej firmy będzie wykorzystywany dla osób od 18 do 60 roku życia. W związku z tym zostaną przyspieszone szczepienia nauczycieli, wyjaśnił minister Dworczyk. W pierwszej kolejności tych, którzy już uczą klasy 1-3, czy nauczycieli przedszkolnych, i do tego projektu szczepień rozpoczęliśmy od wczoraj przygotowanie. Minister Dworczyk dodał, że pierwsza dostawa preparatu firmy AstraZeneca spodziewana jest w przyszłym tygodniu i wtedy powinny rozpocząć się szczepienia nauczycieli. Na konferencji prasowej poinformowano również, że strażacy włączą się w akcję informacyjną dotyczącą szczepień. Ochotnicze jednostki rozniosą 10 milionów ulotek na ten temat. Trafią one głównie do mieszkańców wsi, mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Strażacy z OSP, druhowie z OSP będą docierać tam, gdzie te OSP są oczywiście, z informacją do gospodarstw domowych. Wydrukowaliśmy dla nich około 10 milionów ulotek z informacją, na czym polega szczepienie, w jaki sposób można się zapisać, z czym się to wiąże. Cała procedura jest opisana w tej ulotce. Jednostki OSP będą też pomagać w dowożeniu osób starszych i ciężko chorych na szczepienia. Austria zaostrza zasady wjazdu do kraju. To pokłosie rozprzestrzeniania się bardziej zaraźliwych mutacji koronawirusa. Szef austriackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Karl Nehammer, poinformował, że wjeżdżający do tego kraju będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na obecność COVID-19. Korespondencja Wojciecha Osińskiego. Zaostrzone przepisy dotyczą wszystkich tych, którzy chcą wjechać do Austrii z obszarów podwyższonego ryzyka. Po przekroczeniu granicy obowiązuje ich 10-dniowa kwarantanna, którą należy odbyć w pełnym wymiarze. Wcześniej można było ją skrócić do 5 dni, jeśli wynik drugiego testu na koronawirusa był ujemny. Szef austriackiego MSW Karl Nehammer poinformował dziś także o wzmocnieniu kontroli na stokach narciarskich i zapowiedział wprowadzenie kar pieniężnych dla osób, które nie przestrzegają obowiązku noszenia maseczek medycznych. W ten sposób odniósł się też do wykroczeń uczestników ostatnich demonstracji antykoronawirusowych. Zaostrzenie niektórych przepisów było konieczne. Zmusiły nas do tego obawy związane z nowymi szczepami wirusa, choć nie tylko to. Karl Nehammer zapowiedział też pierwsze poluzowania lockdownu. Od 8 lutego otwarte będą znów zakłady fryzjerskie, ośrodki kultury i duża część handlu detalicznego. Austriaccy uczniowie powrócą zaś do hybrydowego trybu nauczania. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Moskiewski sąd ogłosił przerwę w rozprawie, aby przygotować orzeczenie w sprawie Aleksieja Nawalnego. Federalna Służba Więziennictwa zażądała odwieszenia jego wyroku i odesłania go do łagru. Na sali rozpraw są dyplomaci z ponad 20 państw, w tym przedstawiciele polskiej ambasady, którzy obserwują wydarzenia wokół Aleksieja Nawalnego. Ogłoszenie decyzji sądu ma nastąpić około godziny 18 czasu obowiązującego w naszym kraju. Występując przed sądem, Aleksiej Nawalny poinformował, że podejmowane wobec niego decyzje są osobistą zemstą Władimira Putina oraz prokremlowskich środowisk. Na placu przy ratuszu w Zabrzu stanie 6-metrowy pomnik profesora Zbigniewa Religi. W Urzędzie Miasta podpisano umowę na realizację tego projektu. Wykonany z brązu pomnik będzie przedstawiał wybitnego kardiochirurga stojącego na szerokim postumencie w kształcie zapisu EKG serca. Za stworzenie odpowiedzialny jest rzeźbiarz profesor Krzysztof Nitsch. Ten elektrokardiogram ma 2 metry wysokości, czyli już jest na naszej wysokości. My gdzieś mamy 1,70 m, 1,80 m. I sama postać nad tym elektrokardiogramem, która go góruje, ma jakieś 4 metry. W sumie 6 metrów wysokości. To samo jest w drugim kierunku. To jest dosyć duża kubatura. Rzeźba ma być gotowa na obchody stulecia miasta w przyszłym roku. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy.

Trójka. Program trzeci. Kwadrans po godzinie 16 w kalendarzu 2 lutego. Dzisiejsze liczby jak zwykle na początek. 4326 nowych zakażeń, to jest to 1823 więcej niż wczoraj. 4760 zakażonych osób wyzdrowiało, wykonano 1,231,716 szczepień. Zawsze zastrzegam, że to dane poranne. Dziś w Trójce do 19 między innymi luzują się po raz kolejny obostrzenia pandemiczne. Jeszcze w tym tygodniu kolejne decyzje zapowiedział minister Dworczyk, a my już za chwilę o całej sytuacji i nie tylko porozmawiamy z epidemiologiem. Po 17 prawo jazdy przed 18. Siadłby pan do samochodu z 17-latkiem? Nie, w życiu. Nie mam zaufania. Są oni odpowiedzialni. W większości krajów Unii Europejskiej już można. Czy to możliwe również w Polsce? Odpowiedź po 17. 998, numer alarmowy Straży Pożarnej, odchodzi do przeszłości. Pomału. Nie będziemy obsługiwać bezpośrednich zgłoszeń od obywateli za pomocą numeru alarmowego. Będziemy dostawać dyspozycje od Centrum Powiadamiania Ratunkowego i te dyspozycje realizować. 998 zamiast tego numeru 112 już niedługo będzie tak w całym kraju, ale gdzie nie gdzie już jest. Gdzie? Powiemy po 17.30. Po 18.00 po Jeziorze Gnieźnieńskie wysycha. Ja tu jeżdżę 50 lat, to takiego niskiego poziomu wody nie było na tym jeziorze. Czy uda się uratować Jeziora Gnieźnieńskie, jedne z największych i najczystszych w Polsce? O tym po 18.00. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, w którym m.in. szczegóły na temat rozszerzenia tarczy PFR 2.0 na kolejne rodzaje działalności. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa, 17 minut po 16.00. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Dawid Podsiadło. 20 minut po godzinie 16. Ze mną teraz pani profesor Anna Boroń-Kaczmarska, Krakowska Akademia Frycza Mądrzewskiego, specjalista do spraw zdrowia publicznego. Dzień dobry, dobry wieczór pani profesor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani profesor, w jakim momencie pandemii jesteśmy w tej chwili w Polsce? Podkreślam, że w Polsce, bo to co dzieje się w krajach południowej Europy, to będziemy jeszcze dziś o tym mówić. Zapraszamy do trójki. W Polsce, gdzie my jesteśmy? Panie redaktorze, w Polsce będziemy mówili tylko o epidemii, bo pandemia jest, ma zasięg, no tak, powiedziałam, globalny, ale to już są może szczegóły definicyjne. Natomiast w moim osobistym odczuciu w Polsce, ale także i na świecie, raczej jesteśmy na etapie zmierzania do finału wielkiego pandemii. Czyli optymistycznie, tak? Bardzo optymistycznie nawet, przy czym oczywiście nie można liczyć na to, że w ciągu miesiąca pandemia się zakończy. Pandemia zgodnie z różnymi prognozami, a także porównaniem z chociażby wielką pandemią grypy hiszpanki, bo bardzo przypomina w swoim przebiegu ten właśnie szczególnie ciężki okres w życiu całej ludzkości, powiedziałabym, zwłaszcza Europy, powinna, czy trwała około 2 lat. I tutaj mamy ponad rok utrzymywania się wyraźnie takich falujących danych dotyczących liczby zakażeń, liczby zachorowań. No i teraz do tych wszystkich restrykcji, czy wszystkich ograniczeń, które są wprowadzone ze względu na przeciwdziałanie szerzeniu się dalszych zakażeń, doszły szczepienia. Czyli jeżeli uwzględnimy kryterium czasu, 2 rok trwania pandemii, jednak niezależnie już od różnych, prawda, spekulacji, zmniejszenie liczby nowo wykrywanych zakażeń, mówimy w tej chwili o Polsce i generalnie w Europie też takie zjawisko obserwujemy, do tego dochodzi jak gdyby większe zdyscyplinowanie jednak mieszkańców wielu krajów, w tym oczywiście naszego, i wreszcie szczepienia, które są prowadzone na bardzo szeroką skalę, czyli należałoby oczekiwać, że być może, jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest prognoza oparta o wyliczenia matematyczne, ale o dane dotyczące różnych pandemii, być może do końca roku uporamy się z tym wielkim nieszczęściem infekcyjnym, które dotknęło cały glob. Co z tą trzecią falą, o której tyle się mówiło, tyle się przed nią przestrzegało, jakoś na razie udaje nam się, ale wspomniałem wcześniej o krajach Europy Południowej, tam jest nieciekawie. Panie redaktorze, tu są jak gdyby 2 problemy w tym jednym, nie wiem jak to nazwać, komentarzu. Może to będzie najlepsze sformułowanie. Pierwsze to są kraje południowej Europy. Proszę pamiętać, czy tylko przypomnę nieśmiało Państwu, że obyczajowość codzienna krajów południowej Europy to życie w dużych grupach, prawda, rodzinnych, przyjacielskich, ale także życie głównie wieczorową porą w trakcie biesiadowania, czyli spotykamy się, rozmawiamy, cieszymy się każdym dniem, który upływa spokojnie. I to niewątpliwie przy poluzowaniu, które do niedawna miało miejsce w tej strefie geograficznej, sprzyjało szerzeniu się zakażeń. Natomiast jeśli chodzi o nasze możliwości takiego rozpatrywania tej trzeciej fali, tutaj chciałabym nieśmiało przypomnieć, że w zasadzie nie ma definicji fali epidemicznej. Są zwyżki zachorowań obserwowane zresztą w przebiegu każdej epidemii, ponieważ każda epidemia, niezależnie od tego, czy jest globalna, czy jest tylko kontynentalna, czy krajowa, ma przebieg sinusoidalny, czyli troszkę więcej, trochę mniej. Dzisiaj mamy jak gdyby w Polsce na pewno nie mamy takiego pikowania, jeśli chodzi o liczbę nowo wykrywanych zakażeń, i to dane są absolutnie surowe, bo dużo wykonywanych badań, stosunkowo niewiele nowo wykrywanych zakażeń SARS-CoV-2, czyli tak korzystne zjawisko. Natomiast dzisiaj 4300. Tak, ale mamy ponad 40 tysięcy testów, które są codziennie realizowane, czyli około 10%. Mhm. To już jest dużo, dużo lepiej niż było jeszcze, powiedzmy sobie, 3 tygodnie temu. Natomiast mamy inną sytuację. Mamy niestety niepokojącą sytuację związaną z liczbą zejść śmiertelnych. Tutaj te dane niepokoją. Prawdopodobnie są związane jednak z pewną, można to powiedzieć, dysfunkcją i społeczną, i w ochronie zdrowia, bo najczęściej, najciężej chorują osoby w starszym wieku, czyli jak gdyby bardziej bezradne w stosunku do systemu, tej komunikacji internetowej, wyczekiwania itd., itd. Także to jest niepokojące i mamy informacje o wariancie genetycznym wirusa, który łatwiej niż ten dotychczas obserwowany zakaża inne osoby. I stąd też sądzę, że wiele restrykcji w krajach sąsiadujących z Polską, także w krajach południowej Europy, związanych jest właśnie z zapobieganiem szerzeniu się zakażenia tym nowo wykrytym wariantem genetycznym wirusa, żeby te zakażenia nie rosły jednak w liczbie, ale żeby właśnie się ograniczały. Mhm. Minister Dworczyk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu dowiemy się o tym, jakie będą, jeżeli będą, kolejne poluzowania tego reżimu covidowego. Jakie będzie to luzowanie gospodarki i luzowanie tych obostrzeń pandemicznych? No cóż, zobaczymy. Niemniej jednak pani w dalszym ciągu optymistycznie. Do końca roku powinniśmy się uporać. Zdecydowanie, no nie można wiecznie być na tym samym, w tym samym miejscu. To jest po prostu biologia. Wszystko ma swój, powiedziałabym, naturalny także przebieg, bo przecież analizuje naturalny przebieg zakażenia SARS-CoV-2 czy COVID-19 i podobnie jest z pandemiami. Także sądzę, że pracując dosłownie, bo to jest jakiś wkład dosłownie chroniony, chronienia siebie i swoich bliskich, a także te szczepienia, że ta pandemia będzie naprawdę skutecznie opanowywana coraz bardziej. Ja tak chciałem, żeby to były takie te słowa optymizmu na koniec naszej rozmowy, żeby one wybrzmiały. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Anna Borońka-Czmarska, specjalistka do spraw zdrowia publicznego, Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego, była naszym gościem. Program trzeci. Gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze. Jak dobrze mi. Jak dobrze mi. Jak dobrze mi. Jak dobrze mi. Jak dobrze mi. Jak dobrze mi. Jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa.

get my gold on the ceiling. Program trzeci Polskiego Radia. Just was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 18 minut dzieli nas od godziny 17 i my teraz przenosimy się do Włoch. Tam nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Za naszymi oknami jeszcze trochę jasno, nie wiem jak u ciebie. U nas bardzo jasno. Bardzo jasno. No tak, ale nieco ciemniej wygląda ta sytuacja pandemiczna. Przed chwilą naszym gościem była pani Anna Borońka-Czmarska, to jest specjalista do spraw zdrowia publicznego, która stwierdziła, że ta sytuacja na południe Europy to jakby jest winien temu jest styl życia południowców, którzy codziennie tam się spotykają, codziennie coś świętują, no i te kontakty właśnie owocują takimi, a nie innymi wynikami. No, to jest tylko część prawdy. Oczywiście życie społeczne Włochów polega na tym, że bardzo są ze sobą blisko fizycznie, obejmują się, całują. Właściwie bez tych rytuałów życie społeczne nie istnieje. Ale co było ogromnym zdziwieniem też dla samych Włochów, kiedy zostały wprowadzone te wszystkie ograniczenia, stała się rzecz zupełnie niesamowita. Włosi stali się karni. Włochów nie można normalnie ustawić w kolejkę. Tymczasem tutaj bardzo grzecznie stali w kolejce przed sklepami, no i w dużym stopniu tych przepisów przestrzegali. W maseczkach i w odstępach dwumetrowych. Tak jest, nawet robiłem zdjęcia, bo mieszkam nad Carrefourem. To było dla mnie zjawisko zupełnie niespotykane. Rozesłałem znajomych, byli absolutnie zdumieni. Więc tutaj trudno, oczywiście zdarza się tak, że no, dochodzi do jakichś zbiorowisk, szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi, ale nie jest to tak częste. Z drugiej strony młodych ludzi trzeba rozumieć. To młodzież starsza, licealna, no właściwie czyli w tym momencie, kiedy no, człowiek w swoim rozwoju jest najżywszy, nagle jest zamknięta w domu, nie może pójść na dyskotekę, nie może nigdzie pójść, no to w jakiś sposób, jak tylko poluźniono troszkę te ograniczenia, no to ta młodzież starała się wyrwać. Ale tutaj to naprawdę wygląda tak, że te przepisy, obostrzenia są w ogromnej większości przestrzegane. No, chociażby statystyka mówi o tym, że policja interweniowała, interweniowała co najmniej 2 miliony razy i znaleźli tam tylko coś 1000 czy 2000 wykroczeń. To jest zero, to jest nic. Mhm. No to jak to ma się do tej sytuacji, że kiedy inne kraje europejskie zaostrzają rygory, kiedy przedłużają lockdowny, no to Włosi na przykład no, otwierają restauracje? No, to się stało w poniedziałek. Dalej, jeśli chodzi o, powiedzmy, no 25% powierzchni Włoch, to restauracje są zamknięte, ale wszystkich pozostałych są otwarte, ale tylko do godziny 18 i od 22 obowiązuje godzina policyjna. Jeżeli my za coś płacimy teraz, to nie płacimy za niesforność Włochów, za zbytnie ułatwienia, czy jakąś taką pobłażliwość państwa czy władz w tym momencie. Błąd został potem popełniony w lecie, kiedy rząd się nie zorientował, że grozi nam druga faza. I od wtedy właśnie weszliśmy w tę drugą fazę i teraz uciekamy przed trzecią. Mhm. Niemniej jednak to, co się dzieje w tej chwili tutaj w Rzymie, gdzie obowiązuje ta żółta strefa najlżejszych ograniczeń, żyjemy sobie no, prawie zupełnie normalnie. Życie, że tak powiem, dzienne toczy się tak jak dawniej. To znaczy sklepy są otwarte, funkcjonuje komunikacja, nie można się za bardzo do siebie zbliżać, ale to wygląda w miarę normalnie, tak jak przedtem. Ruch na ulicy, środki komunikacji działają. Dopiero to życie wieczorno-nocne. No to wtedy rzeczywiście jest ciemno i głucho, bo wszystko się zamyka o 18, godzina policyjna od 22 i tutaj no, czujemy się troszkę jak w areszcie domowym, ale to można znieść. Ja mam dane wczorajsze. Wczoraj 8 tysięcy nowych przypadków. Jak to wygląda dzisiaj? Raport jest publikowany po 18, mhm. ale znaczy co mówią eksperci? Przede wszystkim powiadają, że ten współczynnik reprodukcji koronawirusa w skali całego kraju od pewnego czasu spadł poniżej 1, a ten współczynnik mówi o tym, ile osób zaraża jeden chory, więc ta pandemia jednak troszkę się cofa. Z drugiej strony właściwie jedyne spolegliwe statystyki to są statystyki zmarłych, dlatego że wykrywanie nowych przypadków zależy od ilości przeprowadzonych testów. Ale nawet mierząc tą najtragiczniejszą ze wszystkich możliwych statystyk, to jednak jeżeli porównamy z tym, co się działo 2-3 tygodnie temu, to jednak mamy tych zgonów o połowę mniej. Czyli optymistycznie Włosi zapatrują się na przyszłość. No nie, tego nie można powiedzieć, dlatego że ta pandemia była ogromnym ciosem dla włoskiej gospodarki. Mhm. Także no, mnóstwo ludzi straciło pracę. A do 31 marca obowiązuje zakaz zwalniania ludzi na stałych umowach o pracę. 31 marca ten zakaz zostanie cofnięty i boimy się, że wtedy będzie tutaj rzeczywiście tragedia. Socjologowie ostrzegają, że może dojść nawet do jakichś niepokojów społecznych, no bo po prostu ludzie zostaną się bez pracy, czyli bez pieniędzy. Nie będą mogli być może nawet no, wykarmić swojej rodziny. No cóż, miejmy nadzieję, że jednak nie dojdzie do tragicznych jakichś okoliczności. Życzymy dużo zdrowia i dużo optymizmu. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję bardzo. Piotr Kowalczuk, nasz korespondent w Rzymie, był naszym gościem. ACDC. 7,5 minuty, tyle pozostało nam do godziny 17. Trochę lżejszy temat, choć niełatwy, bo to już, proszę Państwa, dawno zostało ustalone, że jeżeli to, co widzimy za naszymi oknami, nie do końca pokrywa się z tym, co życzylibyśmy sobie widzieć, to winni są meteorolodzy albo synoptycy, w zależności od tego, kim kto jest. Dzień dobry. Dzień dobry, Grzegorz Walijewski. Grzegorz Walijewski, nasz prywatny minister do spraw śniegu i mrozu, prywatnie sympatyk tychże dwóch. Co wyście tam nawyprawiali, panie Grzegorzu? No właśnie, ale się narobiło, bo no. Tutaj to będzie po prostu, będzie kontrast przez najbliższych parę dni. No jeszcze dzisiaj powiedzmy będzie normalnie, ale od środy będzie bardzo chłodna północno-wschodnia część kraju i ciepła południowo-zachodnia część kraju. Będzie po prostu różnica niesamowita, bo już jutro na Suwalszczyźnie -1, a na Dolnym Śląsku +10. No i kto to tak zadecydował, że to ma być taka nierówność w kraju, no? No takie właśnie tutaj napływy powietrza. Jeden z zachodu tutaj próbuje się dostać, wiosna próbuje pukać z zachodu i właśnie przynosi nam wyższą temperaturę, a z północnego wschodu zima cały czas nie chce odejść i taka walka ta trwa. A niestety przez to całe centrum na tym traci, no bo to zawsze ktoś musi na tym tracić. I niestety tej nocy będzie dosyć niebezpiecznie przez to. A to dlatego, że będzie padał deszcz, ten deszcz będzie marzł i w pasie od, tak można powiedzieć, północnej ziemi lubuskiej i południa zachodniopomorskiego, przez kujawsko-pomorskie, Warmię i Mazury, po Mazowsze i południe, aż po Śląsk. Te opady będą marznące, będzie niebezpiecznie na drogach, na chodnikach, będzie ślisko. A w takiej perspektywie trochę bardziej niż dwudniowej, to jak to się będzie kształtować? To długo to jeszcze potrwa? Będziemy się z tym mrozem zmagać? Czy jak to w ogóle ta zima będzie wyglądać? No takiej perspektywie nieco dalszej, czyli weekend, no to już będzie zupełnie ciekawostka, bo Suwalszczyzna i Podlasie, tam w nocy temperatura spadnie do nawet -20. To mnie pan zaciekawił, naprawdę. No tak, to tak, żeby było ciekawiej. A natomiast jeżeli byśmy patrzyli na drugą stronę, czyli właśnie Dolny Śląsk, to w tym czasie w nocy będzie około 0, 1, nawet do 2 na plusie. Więc i tak będzie właściwie do wtorku. Północ, północny wschód będzie bardzo chłodny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Centrum, no tak pośrednio, w dzień lekko na plusie, w nocy lekko na minusie, a południowy zachód i południe lekko na plusie, ale im bardziej powiedzmy dolnośląskie, lubuskie, tamte wartości będą najwyższe, do 3 nawet stopni właśnie powyżej zera. A śnieg będzie padał, czy... A no właśnie, i ten śnieg będzie padał. Dowiozą tego, czy nie dowiozą? Do weekendu to będzie praktycznie wszystko. I deszcz marznący, i śnieg, i trochę słońca, i trochę chmur. No właśnie, ale jeżeli chodzi o ten śnieg, to na północy kraju, szczególnie w nocy z wtorku na środę, przepraszam, z środy na czwartek. A, to spora różnica rzeczywiście. Tak. Nie tej nocy, tylko następnej, przepraszam. Środy na czwartek. Tam na Pomorzu Wschodnim, częściowo na Warmii, na Mazurach, na północnym Mazowszu oraz na Podlasiu spadnie do 15 centymetrów śniegu. Tego śniegu do 10 centymetrów spadnie również w górach. Także, żeby było jeszcze ciekawiej, to na południu kraju będzie dosyć mocno wiało, bo porywy wiatru wysoko w górach do 120 km na godzinę, trochę niżej na obszarach podgórskich do około 80. To tak prywatnie to pan się cieszy na pewno z tego śniegu 15 centymetrów. Tak prywatnie się cieszę, ale akurat w górach byłem tydzień temu i więc wtedy mogło troszeczkę więcej padać. Teraz wróciłem, no i czekam na troszeczkę inną pogodę. Dobrze tak panu. Dziękuję bardzo. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść.